Do wyboru, do odbioru. W domu lub w punkcie. Pocztekspl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 17 listopada, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał dzisiaj z kanclerz Niemiec Angelą Merkel o ostatnich wydarzeniach w pasie przygranicznym. Mamy niestety kolejny niechlubny rekord podczas czwartej fali pandemii. Resort zdrowia potwierdził ponad 24 tysiące zakażeń. Na statystyki niezmiennie duży wpływ mają osoby niezaszczepione. Coraz bliżej zaprzysiężenia członków nowego czeskiego rządu. Póki co prezydent Miloš Zeman ma zastrzeżenia co do jednego z kandydatów. Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że premier Mateusz Morawiecki rozmawiał dzisiaj z kanclerz Angelą Merkel o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Jak dodał, podczas rozmowy dyskutowano o wspólnej reakcji na obecny kryzys migracyjny. Tymczasem Sejm przyjął po południu pilną rządową nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej, która umożliwia wprowadzenie zakazu przebywania w strefie nadgranicznej. Szef MSWiA Mariusz Kamiński powiedział, że nowe przepisy pomogą w uspokojeniu sytuacji. Krok po kroku, dzięki też tym nowym instrumentom, ustabilizujemy sytuację na granicy. To jest ważna ustawa. Mamy pewien plan, pomysł, konsekwentnie go realizujemy. Będzie stabilnie, będzie bezpiecznie, ale to będzie wymagało czasu, odpowiednich instrumentów, w tym instrumentów prawnych. Szef MSWiA powiedział, że jeszcze nie określono rozwiązań dotyczących obecności mediów na obszarze przygranicznym. Przemyślimy, jak bezpiecznie dziennikarze będą mogli funkcjonować w tej strefie, bezpośrednio przy granicy. To będzie dużo zależało od sytuacji. Ta sytuacja jest dynamiczna, może się zmienić z godziny na godzinę. No, mamy po drugiej stronie bardzo wielu niebezpiecznych ludzi. Nie myślę tu o migrantach, ale o tych, którzy organizują ten nielegalny szlak migracyjny. Więc będziemy działali adekwatnie do sytuacji, tak żeby pogodzić szereg różnych interesów ważnych dla opinii publicznej. Przepisy nie będą dotyczyły mieszkańców obszaru objętego zakazem, osób wykonujących tam pracę zarobkową oraz uczniów i osób korzystających z przejść granicznych. Ustawa trafi teraz do Senatu. Prezydent Andrzej Duda, pytany w trakcie pobytu w Czarnogórze o swoją ocenę nowelizacji, powiedział, że wypowie się na ten temat, gdy ustawa trafi na jego biurko. Dodał jednak, że w sytuacji kryzysu migracyjnego jest konieczność stworzenia takich przepisów, które stworzą warunki do zapewnienia większego bezpieczeństwa dla służb. Jest rzeczywiście potrzeba ochrony granicy. Trzeba na tej granicy stworzyć pewne szczególne warunki, tak żeby mogła ona być strzeżona jak najlepiej. To znaczy z jednej strony, żeby było tam jak najbezpieczniej dla tych, którzy tam zamieszkują, a więc dla mieszkańców terenów przygranicznych. Po drugie, żeby w jak największym stopniu zabezpieczyć samą granicę jako taką, umożliwiając funkcjonowanie służb, dla których to jest zadanie. Prezydent dodał, że popiera dopuszczenie dziennikarzy do relacjonowania tego, co dzieje się na pograniczu, ale z zachowaniem odpowiednich zasad, tak by oni sami byli bezpieczni i nie utrudniali pracy przedstawicielom służb. Ponad 24 tysiące nowych zakażeń koronawirusem i 463 zgony. To dane z dzisiejszego raportu Ministerstwa Zdrowia na temat przebiegu pandemii. Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz podkreśla, że ponad 70% osób, które zmarły, nie było w pełni zaszczepionych. Wojciech Andrusiewicz dodał, że obecnie zwiększoną liczbę zakażeń odnotowują województwa opolskie, wielkopolskie i śląskie. Tam te dane z ostatniego tygodnia pokazują, że wszystkie te województwa przekraczają 30% wzrostów. Natomiast pewna, ale podkreślam, to jeszcze nieduża doza optymizmu, to są dwa województwa, które do niedawna notowały najwyższe wskaźniki zakażeń, czyli województwo podlaskie i województwo lubelskie. W danych za ostatni tydzień obserwujemy w tych dwóch województwach spadki. W województwie lubelskim są to spadki na poziomie 13%, w województwie podlaskim są to spadki rzędu 17%. Resort już zapowiedział, że w związku z eskalacją sytuacji epidemicznej sukcesywnie będą otwierane kolejne szpitale tymczasowe. Powyborczy pat u naszych sąsiadów powoli dobiega końca. Przewodniczący Obywatelskiej Partii Demokratycznej i kandydat na nowego premiera Czech, Petr Fiala, przedstawił prezydentowi Miloszowi Zemanowi proponowany skład rządu. Do spotkania polityków doszło w praskim szpitalu wojskowym, gdzie Miloš Zeman przebywa od 5 tygodni. Petr Fiala przekazał, że nowy rząd może zostać powołany w ciągu 3 tygodni, a on sam zostanie mianowany premierem w przyszły piątek. Szef Obywatelskiej Partii Demokratycznej zapoznał dziś prezydenta z nazwiskami proponowanych ministrów. Pan prezydent podzielił się swoimi zastrzeżeniami co do jednego z nazwisk. Umówiliśmy się jednak, że nie ujawnię, o kogo chodzi, jako że dojdzie jeszcze do rozmów prezydenta ze wszystkimi kandydatami na ministrów. ministru. Powiedział Petr Fiala. Według czeskich mediów prezydent może nie zgodzić się na mianowanie ministrem spraw zagranicznych Jana Lipavského z partii Piratów. Ma to mieć związek z różnicą poglądów na temat polityki wobec Rosji i Chin. Wojciech Stoba, Polskie Radio Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nieciekawie zapowiada się jutro pogoda, bo będzie dużo chmur w całym kraju, do tego dojdą opady deszczu, zwłaszcza na północy. Możliwe będą w sumie tylko jedynie niewielkie przejaśnienia. W przeważającej części kraju termometry pokażą maksymalnie 7 stopni, będzie do tego też silnie wiało. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Gdy piszę te słowa, wzrok mój mimowoli zwraca się w stronę olbrzymiego serca Azji, na którego powierzchni ciągnie się cienką, zygzakowatą linią mój ślad. Nowa lektura w Trójce. Antoni Ferdynand Ossendowski. Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Konno przez Azję Centralną. Muzyka Łukasz Borowiecki. Z kilkoma Polakami układaliśmy plan ucieczki do Urianhaju i dalej, do Mongolii, Chin, Europy. Lecz wypadki zmieniły nasze zamiary. Od poniedziałku do piątku, około 10.45. Polecam. Mirosław Zbrojewicz. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Noc Harmonia. Zapraszam, Julia Sawicka-Kotomska. Dobry wieczór. Nie wiem, czy Państwu również ten czas przepływa prawie w tempie vivace, ale ja odnoszę wrażenie, że koniecznie należy je zwolnić. I tak też dziś uczynię. Zwalniamy tempo w Noc Harmonii w Radiowej Trójce i przed nami niespełna godzina spokojnego, miarowego oddechu. Zapraszam, Julia Sawicka-Kotomska. Flying, dark and ragged cheetah tree. He's black as the highway that's leading me. Now he's diving down to pick up on something shiny. I feel like that black crow flying in the blue sky. Took a ferry to the highway, then I drove to a pontoon plane. I took a plane to a taxi and a taxi to a train. I've been traveling so long, how am I ever gonna know my home when I see it again? I'm like a black crow in a blue, blue sky. Search of love and music my whole life has been. Illumination, corruption, diving, diving, diving. Diving down to pick up on every shiny thing. Just like that black crow. Thank you. the morning after being up all night. I looked at my haggard face in the bathroom light. I looked out the window and saw that red soul take flight. In a blue sky. Myślę, że ten tembr głosu doskonale jest wszystkim znany. To oczywiście Diana Krall, ikona kobiecego, subtelnego jazzu. Wczoraj obchodziła swoje 57. urodziny. A może by tak na chwilę, choć na małą chwilę, zatrzymać ten świat? Stop this world, let me off. There's just too many pigs in the same trough. There's too many buzzards sitting on the fence. Stop this world, it's not making sense. Stop this show, hold the phone. Better days this girl has known. Better days so long ago. Hold the phone, won't you stop this show? Well, it seems my little playhouse is falling down. I think my little ship has run aground. Feel like I'm in the wrong place. My state of mind is a disgrace. So won't you stop this game? Bail me out. I know too well what it's all about. I know too well that it had to be. Stop this game, well, it's ruining me. Smart for my own good. I just don't do the things I know I should. There's bound to be some better way. I just got one thing more to say, and that is stop this game. Deal me out. I know too well what it's all about. I know too well that it had to be. Stop this game. Well, it's wrecking me, yeah. Noc Harmonia to nie tylko jazz, soul, funk czy world music. Tutaj nie może zabraknąć tej wciągającej bluesowej triady harmonicznej. I dziś w radiowej trójce niech nas rozpieszcza swym lekko drapiącym głosem ojciec bluesa, John Lee Hooker. A gitarą niech nas ukołysze sam Carlos Santana. Thank you. Jak dla mnie to taki wieczorny, bluesowy chillout jest dziś wymarzony. Niech nas zatem prowadzi dalej ten Blue Note, ta muzyka, której dźwięki znajdują się gdzieś pomiędzy białym i czarnym klawiszem fortepianu. I've got a mind to give up living, yes, and go shopping instead. I've got a mind to give up living, yes, and go shopping instead. Pick me a tombstone and be pronounced dead. When I read your letter this morning, that was on your place in bed. That was on your place in bed. That's when I decided that I'd be better off dead. In bed. that's when I've decided and I'd be better off dead. It read, Dad, I've known you's looking. A gdyby tak muzyką namalować portret, jej portret, niezapomniany do dziś przebój, standard muzyki rozrywkowej, skomponowany przez Włodzimierza Nachornego. Pierwotnie jej portret był wersją instrumentalną z Towarzyszeniem Smyczków. Dopiero później Jonasz Kofta dopisał te piękne słowa, które po raz pierwszy zostały zaśpiewane na festiwalu w Opolu w 1972 roku. Naprawdę, jaki jesteś, nie wie nikt, bo tego nie wiesz nawet sam ty. W tańczących wokół ciemnych lustrach dni rozbłyska twój złoty śmiech, przerwany w pół czuły gest. W pamięci składam wciąż pasjans samych serc. Naprawdę, jaki jesteś, nie wie nikt. To prawda niepotrzebna wcale mi, gdy nie po drodze będzie razem iść. Uniosę twój zapach snu, rysunek ust, barwę słów niedokończony, jasny portret twój. Naprawdę, jaki jesteś, nie wie nikt, bo tego nie wiesz nawet sam ty. W tańczących wokół ciemnych lustrach dni rozbłyska twój złoty śmiech, przerwany w pół czuły gest. W pamięci składam wciąż pasjans samych serc. Naprawdę, jaki jesteś, nie wie nikt. To prawda niepotrzebna wcale mi, gdy nie po drodze będzie razem iść. Uniosę twój zapach snu, rysunek ust, barwę słów niedokończony, jasny portret twój. Niosę go ocalę wszędzie, czy będziesz przy mnie, czy nie będziesz. Talizman mój zamyśleń nagłych twych i rzęs, obdarowana tobą miły, gdy powiesz do mnie kiedyś wybacz. Przez życie pójdę, to prawda, to prawda niepotrzebna. Dziś w programie trzecim Polskiego Radia w Noc Harmonii wybrzmiewać będzie spora dawka znakomitej muzyki, która napisana jest przez tego niezwykłego, wrażliwego, genialnego muzyka, jakim jest Włodzimierz Nachorny, który obchodził 5 listopada swoje 80. urodziny. Życzę dużo, dużo zdrowia i tego, co dobre i piękne, a nam niech dalej piękne słowa napisane przez Agnieszkę Osiecką wyśpiewuje znakomita Lora Szafran. Czyli ty masz wciąż w oczach obraz, gdzieś tam pod powiekami, czy ty głos słyszysz co noc? Kto tu wszedł między nas, powiedz mi kto? Dwie strony nas rozwiał wiatr, niby we dwoje sami. Gdzie twoje spojrzenie znika? Kto był cię? Pytam, pytam tych kart, czy to znów jest serca gra, czy podły losu żart? Wielkich słów unikam od siebie, pytam, Bóg może cię lepiej zna. Co trzymasz w otwartej dłoni? Za kim tak pędzisz i gonisz? Kogo witasz w zaczarował, przede mną schował i zgasił zielony blask. Kto z tobą w obłoki goni? Kto z tobą w obłoki goni? Kogo witasz z Doskonale znacie Państwo moją słabość do basu, a jeżeli jest to bas z żeńską energią, to tym lepiej. Przedstawiam Państwu niezwykle utalentowaną Kingę Głyk, która kilka dni temu odebrała nagrodę z rąk Marka Nupiórkowskiego. Nagrodę w kategorii Odkrycie Roku podczas gali Koryfeusz Muzyki Polskiej. Thank you. Nie wiem, czy macie Państwo tak znakomity widok za oknem jak ja, ale tu pięknie zagląda księżyc prawie w całej swej okazałości. W końcu za dwa dni pełnia. A może by tak zaśpiewać do księżyca? Stumbling through the sky. to lay a burden down. Hey there you, drowning in a helpless feeling, buried under deeper ground. Hey you, when the lights go out, it's a waiting Słuchacie Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia i tak się składa, że wczoraj 16 listopada swoje urodziny obchodziła nie tylko Diana Krall, ale również obchodził znakomity wokalista, świetny muzyk Janusz Schromm. Januszu, przesyłam serdeczne uściski i mam nadzieję do muzycznego spotkania. A w muzyce niezwykle ważne jest, by słowo było spójne z muzyczną treścią. A pięknie jest, gdy słowa są poezją. Dziś w Noc Harmonii przeplatają się słowa Agnieszki Osieckiej, Jonasza Kofty, a teraz i Stanisława Grochowiaka. Thank you. za tobą odległą, o zimne deszcze. Mam nadzieję, że udało się nam zwolnić choć odrobinę ten przepływający czas. Chciałabym pożegnać się z Państwem tym oto nagraniem pochodzącym z płyty, która ukazała się 4 miesiące temu. Album zatytułowany Successful, nagrany przez Piotra Schmidta, który zaprosił prawdziwą konstelację gwiazd polskiego jazzu. Zatem spoglądając na księżyc i otaczające go gwiazdy, mówią Państwu dobranoc, do usłyszenia za tydzień w programie Trzecim Polskiego Radia. Julia Sawicka-Kotomska.